stronie pkotfi.pl. PKO TFI z grupy PKO Banku Polskiego. Twój partner w pracowniczych planach kapitałowych. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 22 marca, minęła godzina 8. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. U 536 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem. W sobotę Ministerstwo Zdrowia odnotowało 111 nowych przypadków. Polacy przestrzegają zasad kwarantanny, wynika z danych policji. Na 55 tysięcy takich kontroli, które miały miejsce minionej doby, zaledwie, ale też i aż 300 osób nie stosowało się do tych zaleceń. Coraz szybciej przybywa zakażonych w Stanach Zjednoczonych. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 536. Najwięcej przypadków do tej pory odnotowano w województwie mazowieckim, 127, a także w łódzkim, 91, i dolnośląskim, 66. Wynika z informacji opublikowanych wieczorem przez Ministerstwo Zdrowia. Od piątku w Polsce obowiązuje stan epidemii, a działalność szkół i uczelni wyższych będzie zawieszona do Wielkanocy. Rząd, a także wiele osób publicznych i podmiotów prywatnych zachęca do pozostania w domach, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Na stronie internetowej gov.pl lub pod numerem telefonu 800 190 590 można uzyskać przydatne, sprawdzone informacje i zalecenia. Na jutro prezydent Andrzej Duda zaplanował posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Ma ona zająć się projektem tarczy antykryzysowej. Liczę na to, że uda się tutaj wypracować konsensus i że będziemy mogli przyjąć takie rozwiązania, które w jak największym stopniu uratują polską gospodarkę, uratują polskie państwa i uratują także domowe, rodzinne budżety. Projekt tarczy antykryzysowej zakłada m.in. 3-miesięczne zwolnienie ze składek na ZUS dla części mikroprzedsiębiorców. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Rząd wprowadził wyższe kary za nieprzestrzeganie kwarantanny. Grozi za to mandat w wysokości 30 tysięcy złotych. Komendant główny policji Jarosław Szymczyk powiedział, że Polacy w większości zdają egzamin z zachowania się w czasie epidemii. Jak podkreślał wieczorem w TVP Info, zdecydowana większość osób przebywających na kwarantannie przestrzega jej zasad. Polacy pokazują wielkie zdyscyplinowanie, ponieważ na 55 tysięcy takich kontroli, które miały miejsce minionej doby, zaledwie, ale też i aż 300 osób nie stosowało się do tych zaleceń, do obowiązku kwarantanny. W walce z epidemią pomagają także strażacy. Ostatniej doby w 52 granicznych punktach kontrolnych zmierzyli temperaturę u ponad 17 tysięcy osób. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Stanach Zjednoczonych. Stwierdzono tam ponad 26 tysięcy infekcji. Prezydent Donald Trump ogłosił stan Nowy Jork miejscem klęski, co umożliwi zwiększenie pomocy federalnej dla tego stanu. Równocześnie amerykański rząd zatwierdził do użycia szybki test na koronawirusa. Najnowsze informacje ma nasz waszyngtoński korespondent Mark Wałkuski. Stany Zjednoczone są już na trzecim miejscu na świecie pod względem liczby przypadków koronawirusa. Za Chinami i Włochami. W całym kraju zmarło ponad 300 osób. Głównym ogniskiem choroby jest stan Nowy Jork, gdzie stwierdzono prawie połowę wszystkich infekcji. Władze miasta przygotowują dodatkowe miejsca w szpitalach. Gubernator Andrew Cuomo zapowiedział zakup dodatkowych 6 tysięcy respiratorów. Dzięki ogłoszeniu w Nowym Jorku stanu klęski możliwe było skierowanie tam dodatkowych funduszy oraz wsparcie Agencji Zarządzania Kryzysowego. Rosnącą liczbę zdiagnozowanych infekcji w USA tłumaczy się nie tylko rozprzestrzenianiem się wirusa, ale także znaczącym zwiększeniem liczby testów. Według wiceprezydenta Mike'a Pence'a w całym kraju przeprowadzono ich już 200 tysięcy. Liczba testów może zostać zwiększona jeszcze bardziej, gdyż Federalna Agencja Żywności i Leków zatwierdziła do użytku wyprodukowany przez firmę Cophate z Doliny Krzemowej test, który daje wynik w ciągu 45 minut. Biały Dom poinformował tymczasem, że test na koronawirusa, któremu poddano wiceprezydenta Mike'a Pence'a i jego żonę Karen, dał wynik negatywny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Polskie Radio umożliwia słuchanie niedzielnej mszy świętej w domu. Program pierwszy przeprowadzi dziś transmisję Eucharystii z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie o godzinie 9, a także o godzinie 19 w specjalnym przesłaniu do wiernych. Na czwartą niedzielę Wielkiego Postu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki przypomniał, że w czasie obowiązywania dyspensy modlitwa w domu nabiera nowego znaczenia. Praktycznie sytuacja wymusiła, że poprzez transmisję możemy partycypować, korzystając z tej dyspensy, która została udzielona w mszy świętej, lecz tylko na sposób domowy. I w tym właśnie sposobie jest jakaś okazja, żeby naprawić to, co było zaniedbane, czyli żywe życie rodzinne. Arcybiskup Stanisław Gądecki przypomniał, że czwarta niedziela Wielkiego Postu jest zwana Niedzielą Radości. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zostań w domu z Trójką, Robert Chojnacki i Piasek na początek naszego spotkania. Do godziny 12 będziemy razem. Iwanka Kunewa, Tomasz Żądę, witamy. No i dzisiaj będą śpiewali dla nas wyłącznie polscy artyści. Piosenki z Akademii Pana Kleksa na początek. Wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem, bo poznałem język psi, gdy mieszkałem w pewnej wsi. A więc wołam do mnie psie i już pies odzywa się. Potem wołam hopsasa i już mam przy sobie psa. A gdy powiem cicho leż, leżę ja i pies mój też. Kiedy dłoń wyciągam doń, grzecznie liszę moją dłoń i zabawnie szczerzy kły, choć nie bywa nigdy zły. Gdy psu coś dam, pies ją zsie, bo to są zwyczaje psie. Gdy pisałem wierszyk ten, pies u nóg mych zaparł w sen. Potem wstał, wyprężył grzbiet, żeby z nim na spacer szedł. Szliśmy razem ja i on, pies przestraszył stado wron. On ujadał, a ja nie, pies i tak rozumie mnie. Pies rozumie, bo ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Zostań w domu z Trójką. Podobno jest od butach. Widziano także osła, którego mrówka niosła. Jest kura, samograjka, nosząca złote jajka. Na dębach rosną jabłka, kronosta i owych czapka. Jest i wieloryk stary, co nosi okulary. Uczone są łososie, pomidorowych sosie. I dresowane szczury, tylko wystrychniera. No to może jeszcze jedna kleksowa piosenka i Małgorzata Ostrowska. Słynna Meluzyna i Małgorzata Ostrowska. Piotr Szymczewski śpiewał już przed momentem w piosenkę z Akademii Pana Kleksa, a ja sobie przypomniałem, że jest taki utwór, który dość często pojawia się zresztą w powtórce z rozrywki. Jest to chyba mój ulubiony utwór Piotra Szymczewskiego. Moja matka była ni stąd, ni zowąd, mój ojciec podobny do świni. Potem matka poszła szur-szur do kliniki i urodziła mnie w noc majową. A księżyc był jak cholera, ojciec po 8 likierach. I nagle żelazko spadło mi na głowę i tak się zaczęło, madam. Refren. Oto jest spowiedź kretyna, życie kretyna to łza, któraż pokocha dziewczyna, takiego kretyna jak ja. Któraż pokocha rudego kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mi gra. Druga strofa. Mijają epoki, lecz słota jest ciągle pierońska, więc zmęczą mnie polonokoki i niemoc uch, jagiellońska. A może przyfrunie serafin, serafin ten fruwać potrafi. Na dnie serca mego ja wierzę, ach w niebo, bo mnie strach kretyn, madam. Refren. O, to jest spowiedź kretyna, życie kretyna to łza, któraż pokocha dziewczyna, takiego kretyna jak ja. Któraż pokocha rudego kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mi gra. trzecia strona. Zakochałem się raz w staruszce, co miała kanapę pluszową. Siedziałem jak kot przy jej nóżce, a było to w noc majową. Lecz nagle się coś urwało, staruszce się odwiedziało. I znowu żelazko spadło mi na głowę i tak się skończyło, madam. Refren, chór, oto jest spodziewina. Życie kretyna to łza, któraż pokocha dziewczyna takiego kretyna jak ja. Któraż pokocha rodzina kretyna infernalnego. W ręku mam róże i uszy za duże, a w sercu moniuszko mira. Na, na, na. Spowiedź Krytyna i Piotr Szączewski. Zostańcie z nami, zostańcie w domu, słuchajcie Trójki. Jeśli państwo nie muszą wychodzić, to proszę faktycznie w domu zostać. Lepiej nie mieć kontaktu z nikim na zewnątrz. A Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu zaapelowało, by radia grały piosenki artystów polskich, ponieważ ci nie koncertują, a muszą jakoś zarabiać. Repressed bullshit that don't inspire. I'll tell you exactly what I need and how to do it. Instruction step by step, there is no way to ruin. Letting the goddess in me that has been tied up all these years. Come outside to play and sing mass and gag your tears. Don't you forget it. She's taking all the negativity down as she wets it with rose glamour, a lavish taste for every whim. Let the track flow, increase the juice and spin. When they sing, nie wypada, when they keep her quiet, it all drives me crazy, I simply don't buy it. Let go of the no people and let them slide. I'll let the dreams within you be your guide. to Jarosław Wasik, ale nie tylko on. A za chwilę kilka utworów zupełnie nowych wykonawców, których dopiero poznajemy. Chociaż właściwie Katarzyna Jaźnicka pojawiła się u nas w Trójce już parę lat temu. Obiecywała płytę, tej płyty ciągle nie ma, ale podobno w tym roku jest szansa, że się pojawi. Nagrała kiedyś przed laty między innymi te wersje piosenki grupy Manam. Ta noc do innych jest niepodobna i Jaźnicka. Manam pewnie też pojawi się dzisiaj, ale troszkę później podczas naszego spotkania. Przypomnę, że jesteśmy razem w domach i w radiu do godziny 12. To teraz może jeszcze jedno nagranie Jaźnickiej, tym razem już nowiutkie. Byłoby lepiej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na swoją obronę Czasem myślę, że wstaję, a czasem, że tonę. I ciągną się za mną te myśli wszędzie. I przecież wiem, że jakoś to będzie. Chociaż nie palę, herbata mi stygnie i patrzę na parę. Słońce mi gaśnie, nie wschodzi jak co dzień. Za dużo wojen, za dużo tych wojen. Nie odchodź ode mnie, bo tutaj jest twoje miejsce. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, lepiej, lepiej. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, gdyby człowiek był lepszy. Byłoby lepiej, lepiej, lepiej. I Jaźnicka. Myślę, że jest na co czekać. Czekać na jej nową debiutancką płytę. Kolejna trójka to Szymon Pejski, Janek Pęczak i grupa Golden Life. Kiedy znowu wpadasz w moje ręce? Kiedy na noc zostajesz tu? Tak naprawdę do końca już nie wiem, czy to przyjaźń, czy kochasz już? Z tobą tylko mogę konie kraść. Za namową sprzedam je wszystkim. Tak kochać już nie da się więcej. Tak kochać na zawsze już. Tak kochać już nie da się więcej. Tak kochać na zawsze już. Na zawsze już. Takie coś, czego nazwać się już nie da. Tutaj raczej trzeba egzorcysty już. Nawet ludzie, którzy pierwszy raz nas widzą, mówią, że to jakiś cud. Z tobą tylko mogę konie kraść. Namową sprzedam je wszystkim. Tak kochać już nie da się więcej. Tak kochać na zawsze już. Tak kochać już nie da się więcej. Tak kochać na zawsze już. Na zawsze już. Tak jak widzę na jednej z plaż. Ja w oczy patrzę ci, nad nami

muszę podnieść się. A ciało krzyczy, zostań tam, gdzie leżysz, to nie moja wina. Czasu nie zatrzymam, świat się kręci tak jak chcę. Na wczoraj wydnę się, dzisiejszy prześpię dzień. Na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie. Posprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się. Bo tak naprawdę wystarczy twoje. Kocham cię. Kocham cię. Rano bywa lepiej. Kilkutonowy dzień. Ciężki dzień. Wciąż głowa ciężka i myśli jakieś dziwne, by znowu siłę mieć. Pozbierać wszystko, to co pogubiłem, to nie moja wina. Czasu nie zatrzymam, świat się kręci tak jak chcę. Na wczoraj wypnę się, dzisiejszy prześpię dzień. Na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie. Posprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się. Bo tak naprawdę wystarczy twoje. Kocham cię. Kocham cię. Wystarczy twoje, lubię cię. Lubię cię. Wystarczy twoje, kocham cię. Kocham cię. I wszystko będzie znów okej. Będzie okej. Na wczoraj wypnę się, dzisiejszy prześpię dzień. Na drugim boku poczekam, co znów spotka mnie. Posprzątam myśli złe, z letargu zbudzę się. Bo tak naprawdę wystarczy twoje. Kocham cię. Wystarczy twoje. Kocham cię. Wystarczy twoje. Szymon Pejski, Janek Pęczak i przed momentem grupa Golden Life. Piosenka Kocham Cię to zapowiedź tego, co będzie w przyszłości. Ale jak zespół Golden Life będzie grał? Poszukują i to może dobrze, bo te dźwięki brzmią bardzo, bardzo przebojowo. No to teraz jeszcze przed serwisem Trójki, Resoraki, Smugi i Jacek Kuderski. Thank you. ostatni kamień. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tam, gdzie zostawiłeś mnie, wciąż staram trzymać na powierzchni się. Znów tańczę w tłumie trochę jak przez sen. To co mnie stać? Nie wiem już za czym tak gonię od lat. Bałagan w głowie, jedyne co mam. Czuję, że to wszystko jest na marne. Dna trafione, zatopione stan. Zapomnij chociaż jeszcze jeden raz. Bez zmian mówią, że wylecza się. To same puste słowa, przecież wiesz. Może to wszystko, na co mnie stać? Nie wiem już za czym tak gonię od lat. Bałagan w głowie, jedyne co mam. Czuję, że to wszystko jest na marne. Banalne, o tak nieodpowiedzialne, o tak wszędzie wokół gęsta mgła. O tak, takie to banalne, o tak nieodpowiedzialne, tak wszędzie wokół gęsta mgła. Jeszcze twoje słowa mam w głowie jak automat, powtarzam każdy późno snu. Smogi i Resoraki, zespół Resoraki był niedawno w audycji Trójka Żąda Debiutów. Zima się skończyła i przyszło wiosenne ochłodzenie. Jacek Kuderski, Zima. Późno wymarło miasto. rozległa pustka. Zostań w domu z Trójką. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 22 marca, minęła godzina 9. Filip Jarek.